राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1/2/94 को प्रातः 5 बजे खेड़ापा धाम जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये संसार है वो क्षण भंगुर है, हर समय जो नाश होता है। कोई ऐसा समय नहीं, कोई मिनट घंटा मिनट सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जिसमें एक रस रहता हो संसार रहता हो, ऐसी बात नहीं है। ये बात जानते हैं हम। अपने शरीर को देखा जाए तो हमारे देखते देखे हम बच्चे थे, आज बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, बदल गया ना। तो संसार प्रशिक्षण बदलता है। फिर भी एक भीतर से बात बैठी है कि मैं तो वही हूँ, वही रहता हूँ, तो ये दोनों बात सच्ची है। वही हूँ मैं तो यही बात सच्ची है, सब एक ही सच्ची है। बात क्या है कि परमात्मा का अंश है वो तो वही है, और शरीर है ये नाशवान है, और स्वयं जो परमात्मा तत्व है उसका अंश वो अविनाशी है। इन दोनों को ठीक तो दो समझ करके और धारण नहीं करते है, मतलब सीधी सारी बात है, बड़ी सरल बात है कि ये संसार सब बदलता है। बदलता है इस संसार को सच्चा मान लेते, ये गलती होती है। मरे से यह है कि अब तिरस नहीं, कैसे हो गए शरीर भी वैसा नहीं रह सका तो सब संसार वैसे ही रह जाएगा। शरीर ठीक रह जाएगा, दवाई करते हैं, औषध करते हैं, तो क्या शरीर वैसा रह सकता है? फिर भी लाजरी बना रहे, धन है वो राजा और बना रहे, मान आदर संस्कार है और हो जाए फिर बना रहे, बनाया है नहीं, रहने वाला है ही नहीं। आप कितनी मेहनत कर लो रहने वाला नहीं है, पक्की बात है। और रहने वाला नहीं है इसलिए अधिक मेहनत नहीं करे। जो रहने वाला है भगवान का नाम उसको बोलते हैं। रहने वाली ही बात के लिए रात दिन लग जाए ये तो बढ़िया चीज, और रहने वाला है नहीं उसमें लग जाना है ये बिल्कुल गलती बात है। ये उस बदलेगा ही जाएगा ही, पक्की बात है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें एक मत से सभी भी संसार जा रहा है, बदल रहा है। तो परमात्म तत्व है वो बदलता नहीं है। जब शरीर बदलता है स्वयं नहीं बदलता, ऐसे संसार बदलता है, संसार में रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता। तो परमात्मा है तो इसमें आत्मा ये दोनों एक है, नहीं बदलने वाले हैं, और शरीर और संसार है ये बदलने वाला है। ये भाग तो वो ये है, अपने भाग कर दिया संसार का, अपने शरीर का विभाग कर दिया। शरीर का संसार के साथ विभाग है ऐसी बात नहीं है, शरीर और संसार एक है। क्षितिजो पावक अग्र समीरा पंत रतिजम शरीरा, शरीर और ये संसार एक धातु की चीज पड़ी हुई है, उस संसार से अलग समझना है ये बेसमझी है। और समझते हो भी बेसमझी को आदर दे रहे हैं, एक बड़ी आश्चर्य की बात पता है। सबकी बात बैठी हुई हम जी रहे हैं, अब हम जी रहे हैं, सच्ची बात है जी नहीं रहे मर रहे हैं, ये बात सच्ची है। जितने वर्ष आ गए उतने मर ही गए। बच्चा जन्मता है, अगर वो 80-90 वर्ष का होने वाला है, 90 वर्ष का, अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 90 वर्ष रहे, 85 वर्ष रहे, तो 85 वर्ष कम हो गया है। तो जो जो उम्र ज्यादा होती है हम जीते हैं, वास्तव में उतने मरते हैं, अक्की बात है, उसे कम हो रहे। अरे एक बात में आप देखो, बिल्कुल सच्ची बात है, हम देखते हैं कि हम जी रहे हैं, जी कर रहे हैं, मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में अभाव न होता हो, संसार का अभाव हो रहा है, क्षण प्रति क्षण अभाव हो रहा है, तो सब संसार मर रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट होते हुए संसार को है मानते हैं, है ये है कहाँ है ना, तो वो जो स्थिर है, तो इसलिए कितना भी काम चलाएंगे अपने, ये सोचने की बात है खास, कितना दिन सुख भोगेंगे, कितना दिन आनंद भोगेंगे, इसमें कितने दिन राजी फ्री रह सकते हैं, कितना दिन कुटुंबियों के साथ में रह सकते हैं, अच्छा मकान बनाकर उसमें कितना दिन रह सकते हैं, सोचो एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है कि रहने वाला नहीं है। हम बैठे हमारा शरीर बदल गया तो हम जी रहे हैं, बस सच्ची कहा ये तो मर रहे हैं, अपने उम्र इतनी आ गई साहब, वो आगे नहीं इतने मर गए, अब बाकी कितना है तो पता नहीं है, पर मरने वाला है जरूर, ये संदेह नहीं है। और इतने वर्ष मर ही गए, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए, अगर कितने जीवेंगे इसका पता नहीं है, पर तो मर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आकर आप बैठे, मैं आकर बैठा, उस समय जितनी उम्र थी उतनी आपकी हमारी किसी उम्र नहीं है, इतना समय तो चला ही गया, मौत नजीक आ ही गई, तो मौत नजीक आ गई ये तो मरना है और मरना क्या है, अब पूरी अब खत्म हो जाएगा, तो जी से कहा है, जी नहीं रहे है, मर रहे है। दो बातन को भूल मत सोचा है कल्याण, नारायण और दूसरे मौत को जैसी भगवान, एक मौत को एक भगवान को भूल मत, भगवान को याद करना क्या होगा कि ये खाली नहीं रहेगा, ये तो खाली हो जाएगा, सब शरीर संसार ये सब खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो भगवान को याद करते ये रहेगा और क्या रहेगा, तो मौत तो मर रही है, तो मौत तो सब खत्म कर रही है, सब खत्म कर रही है, राजा रंग फकीर महात्मा हो संत हो रंग हो साफ दरिद्र हो कोई हो, ये जा रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल मर रहा है, तो सचेत करके भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लेने में लग जाओ, बहुत महिमा नाम की, ये प्रत्यक्ष आप देखो, घर पर छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा जोरपुर बड़ा गांव है, पर जिसकी महिमा देखी आपने, कारण क्या है, भगवान का भजन किया, इसी से आप क्या बता सकते हो, है कोई उपास और प्रमाण, खराब हो गुण जान तो छुट्टी है सो गांव कौन जानता, तो भजन के कारण हुआ है, ये सब भजन के कारण है, अब वो भजन रहते हैं उस भजन को हम नहीं करते हैं, ये खसी बड़ी भारी भूल है, बहुत बड़ी भारी भूल है। अगर ये समझ में आ जाए तो रात दिन हम भगवान में लग जा रहा हूँ, राम राम राम राम राम राम, हर समय संसार की चीज है ये, देखो ये आने वाली आवेगी, जाने वाली जावेगी। हम कोई मेहनत करके ज्यादा कर रहे हैं आपकी बात नहीं है, उम्र भर मेहनत कर लो लक्ष्मणी बन जाओगे, नहीं बन सकते, और अभी बनना है वो बन ही जाएगा। तो ये तो प्राग के अनुसार होने वाली चीज, उसके लिए अपना समय क्यों लगा, अपना समय लगाओ भगवान के लिए, ये नया काम है। और ये चीजों बस नहीं मिलती है तो पूर्व जन्मों के प्राग के का साथ होने वाला है, ये भी कुछ नया है नहीं, ये तो प्राग के अनुसार होने वाला है। भगवान का भजन कर लो ये बात नहीं है, अपने बड़ी भाई मोदी संग्रह कर सकते हैं, पर उस संग्रह न करके वो धन संपत्ति विभव मान आदि इसका संग्रह करते हैं, इसको रखना चाहते हैं कि हो जाए हमारी एक किसान दिन हो गई। आप सोचो या कृपा करो कितना दिन चलेगा काम ऐसे, बड़ा कच्चा मामला है वो, मरने का पता नहीं है, पट मर जाता आदमी, चलते चलते मर जाता है, आज पैर हो गया वो हो गया, एविडेंट हो गया सब, मतलब हो गया नजर कब हो जाए ऐसा, बड़ा कच्चा मामला है। उस बात विचार ही नहीं करते हैं, और जो यार है हमारी चीजों को संग्रह करते हैं, अरे संग्रह करो तो वो करो जो साथ चले, वो तो संग्रह करो ठीक बात है, ऐसे पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी आदि कर धन कमाया, इनकम टैक्स चोरी गई, सेल्स टैक्स चोरी गई, तरह तरह का अन्याय किया, वो अन्याय करके पैसा कमाया, तो वो पैसा तो कोटि एक साथ चलेगा नहीं, अन्याय किया वो कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, साथ में चलने पूंजी क्या दी है, ये कब सोचोगे। सीधी सारी बात है, सरल बात है, लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, भगवान नाम लेने से सब बातें सुधर जाती, सब ही रात और दिन में लग जाए तो जीवन चमक उठ जाए, विलुप्त हो जाता है। भगवान करे पाताल में परगट हो आकाश, डाबी डूबी नहीं लगाई कस्तूरी की पास, कठे को चुप कर कहो ना कहो कृष्ण नाम लो, वो प्रकट हो जाएगा। ऐसी विषम बात है जैसे कस्तू की सुगंधी उसको सौगंध दे देगी, कस्तू चेहरे सौगन है गंध होता है ना, गंध है सौगंध है सौगन। इस तरह से भजन का जो प्रकाश है उनकी सुगंध है तो वो बड़ी तेजी से स्वाभाविक फैलती है। आप साहब बड़ी प्रत्यक्ष बात है, वो भजन हम नहीं ले रहे हैं, वो याद रहने वाली चीज को ही ले रहे हैं, ये बुद्धिमान है या समझदारी है, जो नष्ट हो जाए या न रहे उसको तो ले रहे हैं, जो साथ चलेगी आनंद देगी अगर कल्याण कर देगी दुख मिटा दे, सदा के लिए दुख मिट जाए, अब थोड़े थोड़े दुख मिटाने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी अन्याय पूर्वक तो क्या दशा होगी, ये सोचा है कब सोचेंगे, कब विचार करेंगे, ये कोई समय आने वाला है, आने वाला तो जिएंगे कभी, ये क्या पता है। सुबह से शीघ्र जब तक मौत न हो जाए तब तक जल्दी से जल्दी ये काम कर लो, मौका है समय तू घर का बचता नहीं, क्या हुआ अभी कोई बाधा नहीं है, राम घड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवा है, दावा नहीं संत जी से ले जाए, ऐसी बात है उसको नहीं ले रहे, और जो नष्ट होने वाले उनके संग्रह करें, उसमें विचार करने, उसने ये कब आंख खुलेगी, ये चेत कब होगा, ये होश कब आएगा? जानते हो भी नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, वो आदम नहीं दे रहे। जो ज्ञान है, जो हमारी समझ है, जो हमारे बर्ताव हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसका भी आदर नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष बात है, वो छिपी हुई बात नहीं है। हमारे आपके शरीर है, ये बदले हुए देखते हैं ना। देखो, मर जाओ तो भी ऐसा नहीं रहेगा, जियो तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा। अभी जैसा शरीर है, जीते रहो तो भी ऐसा नहीं रहेगा, मर जाओ तो ऐसा नहीं रहेगा। है तो रहेगा ही नहीं, पक्की सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। फिर भी इसलिए उपयोग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा उद्योग कर रहे हैं। अभी समझ तो बजे बजे में लग जाए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। बिल्कुल चौड़े पड़ी राम राम घड़ी चौड़े पड़ी, किसी के लिए मना नहीं है। स्त्रिया और पुरुष और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, हरिजन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई ज्ञान हो, सबके लिए भगवान खुल रहे हैं, सबके लिए। ये ठेका नहीं भी हिंदुओं को ही दूसरे ना तो बोलते सब में जत संत हुए, महात्मा हुए हैं। बाल जानते हैं, मानते हैं, हम संतों की वाणी पढ़ते हैं, इतने पर भी इतना सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। सच्ची बात है, लग जा तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन एकदम लग जाओ। मैं जा रहता था, वो हमारे रामद्वार है भेड़ू भेड़ू भेड़ू गांव। उस भेड़ू गांव में एक मीराबाई थी, मीराबाई खेत में रहते थे, जो काटा और पूड़ा इकट्ठा करके छाया की हुई थी। गाय का बछड़ा बंधा हुआ था और वो आग रखते हैं कोट करके, डियर साइज तो कम देती है। उसमें कोई फूस पड़ने से आग लग गई, आग लगी तो नील खुली, भागी बाहर। एक बालक था उसको दिया और बछड़े को खोलने के लिए बचर गई, इतने इतने में ऐसी जल गई तो फिर उतना मुश्किल गिर पड़ी। फिर उसको गाड़ी में गाल कर गांव में लाए। दो तीन दिन में वे झोपड़े में दुर्गंधी ऐसी पैदा हो गई जो मां से कोई हमारे सीताराम जी भिक्षा हो गए। तो उनसे बात करी, बोली नहीं किसी से, और खास देवर है उसने भी नहीं बोली, देवर से नहीं बोले। राम राम राम राम राम राम ऐसी अर्थ में शरीर ही दुर्गंधी आई, इतना सड़ गया शरीर जो दुर्गंधी आने लगी, मेरी मरी गई। फिर सीताराम जी गए महाराज, ऐसे सवाई मेरे को ऐसा दिखा, दूध जनराज के दूत आ गए, मेरे को अभी ले जाएंगे जी, डर गई मैं तो। गई तो मैं क्या किया, सुनो ही बात, राम राम कर लो, राम राम कर दिया और दूर भाग गए। फिर राम राम ने शिवाय बोली नहीं कुछ भी, शरीर आप समझो शरीर में जीते जी शरीर की दुर्गंधा हुई तो जीता जी कहा रहा। ऐसी हालत गई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीता जी बात करी, वो बोझ बात नहीं करी। पता लग गया कि जमराज दूध ले जाएंगे। सत्संग में छोटी छोटी बात थी कि भगवान का नाम लेने से आदमी बच से है, नहीं तो कोई दूतों से बचाने वाला कोई और है नहीं, कोई सिवाय भगवान की किसी की ताकत नहीं है कि तुम दूसरे बचा सके। बड़ी बड़ी ऐसी हालत में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितनी कितनी सीधी सरल बात है। तो ऐसी बात है, अपने में की लग जाए किसी की बात है तो आज आज बात लग जाए, आज ये शुरू हो जाए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अवश्य काम कर दिया। देखो तीन बात बोलने के लिए तीन बात बोल दो। एक तो हो अपने कोई पूछता हो उन्हें बता दे वो बात बता दो, रास्ता के देगी दरे बता दो, और हमारे कोई पूछना हो तो पूछ लो। तीसरी बार बिना पूछे भी कहने की और कह दू, इस चौथी बार की जरूरत नहीं है, और बात फालतू है। कोई पूछे वो बात बता दी, अपने पूछता है पूछ ली, और बिना पूछे भी कहने की बात हो तो वो कह दी, और बोलने की जरूरत नहीं है, कोई काम अटकेगा नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। राम राम से कोठी नहीं हो गए, नहीं राम राम कोठी में क्या फायदा, फालतू बातें करो तो भगवान से खोटी हुआ नहीं। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिना, ये बात चली थी महाराष्ट्र की बात है, तो बात चली भाई ब्रह्म लोक गए, वहां भी पुण्य क्षीण उन्होंने पास आया, एक वो सो कहा नहीं पाया, फिर पासा गर्भवास आया, तो वहां जहां सुख होगा उसका खोटी हुआ मिले भाई, ब्रह्म लोक तक के सुख भोगने के लिए भी गए तो फायदा क्या हुआ, कोरा खोटी हुआ कोरे। अब यहां से कितना सुख है, हजारों गुना लाखों गुना अधिक सुख है वहां, पर लोग वो जो ठहर तो वो ही नहीं, फिर क्या करे। आप माँ पेट कौन थे पुनर्जन्म न भेज देते, भगवान की प्राप्त फिर पुनर्जन्म नहीं होता, एक वो शोक कहा नहीं भाया भरेगा भैया कटी, एक शोक कहीं नहीं मिलेगा, फिर पास अगर पास आया वो छोटा अभी मौका है, अरे उस समय चूक फिर का प्रस्थान कर गया है, अभी मौत न आए तभी तक वह तेजी से भगवान के वचन में लग जाओ, ये बात सीधी बात है। मेरी बात सुनी है तो मुझे संत आया बोली, दुष्ण का संत पिछड़ा गए तो बोली नहीं गई, प्रत्यक्ष पर्चा देख लिया उसने, कृष्ण राज लीजिए अभी तो राम राम राम राम राम राम राम शांति मिल गई, ऐसे शरीर की हालत और मरी गई, वो सिद्ध जीते जीते शरीर में इतनी दुर्गंध पैदा हो गई तो सड़ गया, सड़ गया दिया, वहां जान लिया कि साथ जी है और कोई काम आने वाला नहीं है, कुटुंब द्वार धन संपत्ति वैभव जमीन कोई काम आने वाला, सब बिल्कुल सुपना सो हो जाओ उसी शुद्ध कुटुंब धंधा, तो भाई बात सच्ची है, सीधी सारी बात। सुखराम दास जी महाराज के मुक्ति मुंडे में सारे मुंडे में मुक्ति है, राम राम राम राम राम राम राम राम, तो सच्चे दर्शन लग जाओ भाई। अब देखे उदार संतों हुए या महाराज हुए तो आज प्रभाव है, भूमि का प्रभाव तो भजन से है, और क्या है और क्या था, तो प्रत्यक्ष बात है, अभी लग जाए तो अभी बस वो साधु चमक उठेगा, गृहस्थ चमक उठेगा, उस प्रभु का दीर्घ लग जाए, दुनिया को दीर्घ लग जाए, एक राम राम राम राम लग जाए, मेरे को तय कर लो सबसे अधिक धनवान तो बनाओगे नहीं, अधिक बन तो एक ही बनेगा, दो तो बन ही नहीं सकते, सबसे अधिक दो कैसे होंगे, सबसे अधिक एक ही होगा, और इसमें सबके सब अवसर है, चारों लाख अवसर है, सबके सब एक एक से तेज है, सब तेज धनारी में तो एक होगा, सब तेज इसमें जाना, सबके सब एक नंबर हो जाएंगे, इतनी थोड़ी बात खुली बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, कृपा करो।